السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے اللہ تعالی میاں بیوی کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غصے کی نگاہ سے نہیں، بدگمانی کی نگاہ سے نہیں، شک کی نگاہ سے نہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ محبت کی نگاہ سے اور پیار کی نگاہ سے میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے، خوب گہری نگاہ سے اللہ دیکھتا ہے۔ یا یوں کہہ دیجئے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں۔ پھر یہ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑتا ہے، اس کی ہتھیلی کو مسابہ کرتا ہے، یا اپنا ہاتھ پیار سے پکڑتا ہے، غصے میں نہیں، جھڑکتے ہوئے نہیں، یہ تو نے کیا کیا یہ نہیں، یہ ان چیزوں سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ محبت کی نگاہ سے دیکھا اور محبت سے بیوی کا ہاتھ پکڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں سے گناہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دونوں کو انگلیوں سے گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث جامع میں ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کا حوالہ بھی صحیح ہے، اس کی جتنی سند ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ زبردست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا نسخہ ہے۔ آج کا سبق تو آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جتنے میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ہنسیے۔ گھر میں اگر توڑ ہے تو جوڑ پیدا کیجئے، دونوں محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے، محبت سے پکڑیے، غصے میں نہیں۔ یہ جملہ میرا بار بار یاد رکھنا، مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے چیزوں کی۔ تو آدمی غصے میں بھی ہاتھ پکڑتا ہے، آدمی غصے سے بھی دیکھتا ہے بیوی کو، شوہر جو غصے سے بھی دیکھتی ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ چیزیں لعنت کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں رحمت کی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج یہ ہے کہ جن کو اللہ نے شوہر دیا ہے، جن کو اللہ نے بیوی دی ہے، وہ تو یہ عمل کر لیں، اور جن کے پاس ابھی شوہر نہیں ہے، جن کے پاس ابھی بیوی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کو ہنسانا ہی ہے نا بھائی، تو آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ پڑھ لیجئے، تین مرتبہ کہہ دیجئے آسمان کی طرف۔ میں ابھی کسی جگہ سفر کر رہا ہوں، سفر کرتے کرتے میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ کہیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہنس کر جواب دیا کہ جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کو وہاں پر بھی ہنسی آتی ہے، اللہ کی ہنسی کی جگہ بہت ہے حدیث میں، میں نے میری کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، اور اگر کوئی شوہر دور ہے، بیوی دور ہے، بیوی قریب نہیں ہے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے حدیثوں کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔